Kıymetli dostlar, efendim Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerlerinize olsun. Efendim, ibret aldın mı programımızla, yeni, yepyeni bir programla karşınızdayız. Bu programımızın daha önce görüntülerini Hilal TV ekranlarında huzurlarınıza getirdik. Bu programlarımızda, özellikle ilk iki programda, programımızın temelini, konusunu, esasını teşkil eden kıssaların sebebi hikmeti üzerine konuştuk. Efendim, kıssaların usulü, esası, bize ne anlatmak istediği, hayatımızdaki karşılığı, kıssalara nasıl bakılması lazım geldiği, bize ne gibi metotlar, yöntemler sundukları, bu çerçevede niçin çok tekrarlandıkları, Kur'an'ın neden bu kadar büyük bir kısmını teşkil ettikleri, bunlar üzerine çok uzun mülahazalar size arz ettik kıymetli hocam Profesör Doktor Mehmet Okuyan'la beraber. Ardından yaratılışın genel prensipleri üzerinden bir başlangıç yaptık. Ta ki Hazreti Adem'e, efendimi Adem kıssasına başlangıç yapabilelim. Efendim bir girizgah olsun diye. Bu yaratılışın nasıl bir yaratılış olduğu üzerine Kur'an'ın perspektifini sizlere arz etmeye gayret ettik. Ardından da Hazreti Adem'in bilhassa o Rabbimizin meleklerle mükalemesi, karşılıklı konuşmasını içeren Bakara 30. ayetten itibaren efendim gelen silsileyi size arz etmeye başlamıştık. Ve orada belli kritik noktalar vardı, incelikli noktalar vardı. Onların mütalasında, karşılıklı müzakeresinde kalmış idik. Efendim kaldığımız noktadan inşallah devam edeceğiz. Kıymetli hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Keyfiniz, haliniz nicedir diye bir sorumuz var. Çok sağ olun. Allah siz kolaylık iyisiniz. Versin. Hamdolsun. Çok teşekkür ederiz. Allah hamdinizi artırsın. Sağ olun. Sevgili hocam, tekrarda fayda var fehvasınca. Şu meali bir daha aktarayım. Sizin tabi mealde tavzihleriniz oluyor, kendi tercihleriniz oluyor. Ben bulabildiğim meallerden arz ediyorum. Efendim, hani Rabbin meleklere... Muhakkak ben yeryüzünde bir halife kılacağım, yaratacağım. Yani insanı bir halife kılmak, yaratmak. Oradaki farkı siz vurgulamıştınız. Demişti, melekler de biz seni hamd ile tesbih edip dururken orada fesat çıkaracak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Mealen demişlerdi. Allah ise sizin bilmediğinizi herhalde ben bilirim demişti. Ondan sonra ilahir devam eden bir süreç var. Evet. Şimdi hocam burada bizim çok da zihnimizin bağlantılarla sebep sonuç ilişkisiyle düşünen zihnimizin kavrayamadığı bir durum var demiştik. Efendim çünkü biz nesneler aleminde yaşıyoruz ve nesneler aleminde ancak görünenden görünmeyene ergi, yani olmayana ergi yöntemi falan gibi yöntemlerle düşünebiliyoruz. O kadar. Ama burada Rabbimizle melekler arasında bir mükaleme var diye konuşmuştuk. Ondan sonra meleklerin bunun karşısında söyledikleri var. İşte bu söyledikleri ne mahiyettedir? Hani orası tartışma mevzu. Ondan sonra ve orada meleklerin bir vazifesinden, temel vazifesinden bahsetmiştik. O da hamd etmek, tesbih etmek ve sürekli takdis etmek. Ondan sonra biz seni bu vaziyetteyken sen neden böyle bir varlık yaratacaksın demiş diye sual midir, işte bu anlama mıdır, anlama çabası mıdır, bunları sormuştuk. Orada kalmıştık. Kaldığımız nokta tam da buraydı. Arzu ederseniz oradan yürüyelim. Sizin çünkü arz edecekleriniz var. Ardından da bu hubut meselesine yavaş yavaş bir başlangıç yapalım arzu ediyorum. Uygun İnşallah. Buyurun. Evet, Yusuf Bey, ilk dört programı iyi özetlediniz. Yani kıssaların Kur'an-ı Kerim'deki bulunma mantığı üzerinde ilk iki program uzun uzadıya durduk. Sonra yaratılış, kainatın yaratılışı genelinden insanın yaratılışı özeline gelen bir sunum yapmıştık. İnsanın yaratılışının bir süreç halinde aşama aşama gerçekleştiğine dair, hatta bir elementer aşama, bir de biyolojik aşama olduğunu ifade etmiştik. Kur'an-ı Kerim'de onunla ilgili onlarca ayeti kardeşlerimize aktarmaya gayret etmiştik. Oradan Hazreti Adem'in durumuna sözü getirmiştik. İlk insanın ya da ilk insan neslinin yaratılışına dair özellikle eşin yaratılması noktasında Nisa suresi 1. ayeti ve Hucurat suresinin 13. ayetini, bir de Zümer suresinin 6. ayetini esas alan sunumlar yapmıştık. Pek çok sorunun bir metot uygulanarak cevaplanabileceğine değinmiştik. Ve kardeşlerimizin bize geri dönüşleri itibariyle söyleyelim. İnşallah doğru şeyler söylemişizdir. İnşallah. Doğru anlaşıldı. İnşallah. En azından kendi söylediklerimi, söylemek istediklerimi kardeşlerimin çok iyi anladığını bana olan geri dönüşlerle müşahede ettim. Bundan ziyadesiyle memnunum. Vesile olan herkese teşekkür ediyorum. Siz de tabii soruları sorarken önümüzü iyiden iyiye açan bir katkı ortaya koyuyorsunuz. Böylece bir Kur'ani sunum gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Belki kardeşlerimiz hani bu 5. programa gelmiş olmamıza rağmen o belki bekledikleri türden bir menkıbevi bir kıssa anlatımı ile henüz karşılaşmadık. Bu kıssalar ne zaman başlayacak belki diye böyle düşünenler olabilir ama Hazreti Adem'i ve onun iblisle olan durumunu anlayabilmek için Adem'in halife olarak görevlendirilmesi ve meleklerin bu işin iç yüzünü kavrama noktasındaki sorularını bizim de anlamamız lazım. Onu biz anlamalıyız ki bizim halife oluşumuzun mantığı nedir, ne oluyor, biz o meselenin neresinde duruyoruz, bizim yani buradaki halifelikten kasıt sadece Hazreti Adem'in diyelim peygamber oluşu mudur yoksa insanoğlunun sorumlu bir varlık olarak yaratılması mıdır? İşte ben bu ikincisi yanındayım. İnsanoğlunun hani birbiri ardınca yaratılan, birbirinin yerine geçen ve insanların topluca halife olmasının hani cinlerden sonra yeryüzünde yaratılmış olmaları bağlamında sorumlu varlıklar olarak kabul edildikleri noktasından hareket ederek meselenin bizi de yakinen ilgilendirdiği mesajıyla yüz yüzeyiz. Onun için meleklerin sorusunu iyi anlamamız lazım. Allah-u Teala'nın onlara verdiği cevabı da iyi anlamak lazım. Geçen programda siz demiştiniz ki hani melekler Allah-u Teala'ya, gerçi bugün de söylediniz, biz seni hamd ederek tesbih ediyoruz, üstelik biz seni takdis ediyoruz. Yani nedir bu meselenin iç yüzü? Niye kan dökmekte olan, fesatlık yapmakta olan bir varlığı neden sorumlu varlık haline getiriyorsun diye? Haşa, yani Allah'ı sorgulayan değil ama bir yaratılış ve bir görevlendiriliş eyleminin hikmetini anlamaya gayret eden bir soru soruluyor. Ben buradan belki yanlış bilinen yahut da eksik bilinen bir noktaya da ufaktan bir temas etme ihtiyacındayım. Buyurun. Hani melekler iradeli mi, iradesiz mi varlıklardır diye öteden beri bilinen bir hususiyet var. Ve genel kanaat meleklerin iradesiz varlıklar olduğu noktasında şekillenmiş. Şahsen ben o kanaatte değilim. Meleklerin iradesiz değil, meleklerin de iradeli varlıklar olduğunu ama iradelerinin ilahi iradeye birebir bağımlı şekilde tamamen ram olmuş bir vaziyette. Evet. Aksi bir söz söylemeyen, aksi bir davranış ortaya koymayan, Kur'an'ın onları tanıttığı ifadesiyle la ya'sunu Allah ma amarahum, Allah'ın onlara emrettiği konularda asla isyan etmeyen ve yef'aluna ma yu'marun, ve emrolundukları her şeyi bizatihi hakkıyla yerine getiren varlıklar olarak tanıtılıyorlar. Dolayısıyla meleklerin iradesiz varlıklar olduğu tekerlemesi aynen, bence çok doğru değil. İradeleri elbet vardır. Eğer yoksa bu soruların bir manası olmayacak. Vardır, fakat bu olumsuzluk ya da günah işlemekten yana bir uzantısı olmayan irade olarak meseleyi algılamak durumundayız. Şimdi, yani bir insan ben tüm tercihimi sizin tercihleriniz yönünde kullanıyorum dediğinde bu bir irade kullanımıdır. Evet. Aynen bunun gibi Allah'ın meleklerinin de Allah'ın iradesi yönünde bütün iradesini yönlendiriyor, tercih ediyor şekilde bir iradeleri olduğunu tasavvur etmemiz icap ediyor. Evet, aynen öyle. Evet. Öyle olmazsa o zaman Allah-u Teala'nın kainatta yarattığı cansız ve ruhsuz varlıklar gibi algılanmak durumunda olur. Doğru. Melekler, ama Kur'an-ı Kerim onların böyle olmadığını, evet, yani ki buradaki o hitap dahi Rabb'i anlamak için tek başına o bile irade göstergesidir. Bir iradeyi taşıdıklarını ortaya koyuyor. Şimdi orada melekler diyor ki biz seni hamd ile tesbih ederiz, evet, ve seni takdis ederiz. Hem burada şimdi üç tane kavram var. Bir hamd, bir tesbih, bir takdis. Ben bu üçü hakkında da biraz olsun bir şeyler söylemek istiyorum. Tabii tabii. Bunlar meleklerin temel özellikleri aynı zamanda. Bize de melekileşmenin tabirini açması, evet, bakımından mühim. Yoksa bu cümlenin burada bulunmasının bir anlamı yok. Melekler böyleymiş. Melek biz seni tesbih ediyoruz, takdis ediyoruz, hamd ediyoruz filan. Bunu Kur'an'a Allah-u Teala'nın koyması bize bir şey vermesi amacına yöneliktir. Evet. Yani siz eğer arı duru bir hayat yaşamak istiyorsanız işte bak arındırılmış melekler böyle bir duruş ortaya koyuyorlar. Sizin için hedef ufuk bir çizgidir bu. Siz de Allah'ın değer verdiği, kıymet verdiği varlıklar olmak istiyorsanız sizin de hamdiniz olsun. Sizin de tesbihiniz olsun, sizin de takdisiniz olsun. Evet. Hatta dahasını söyleyelim. Siz yani bir soru cevap ahlakı da öğretildiği kanaatindeyim. Tabii. Burada. Yani bir şey sorabilmek için bir şeyleri biliyor ve soru sormaya kendinizi haklı görebilecek bir duruşunuzun olması gerektiğini ifade ediyor. Bu durum aslında bunu telkin ediyor. Evet. Söylüyor. Yani hiç hakkınız olmadan, hiçbir şey yapmadan, görevinize dair bir faaliyetiniz ve bir fedakarlığınız hiç oluşmadan sanki çok şeyler yapmış gibi kahramanca soru sormanın bir alemi yok. Bu soru sormanın adabını da öğretiyor. Bir donanımınız, bir altyapınız olsun. Tabii. Bir duruşunuz olsun, bir hak edişiniz olsun. Bu soruyu sormaya siz kendinizi ehil görün. Öyleyse yapmanız gereken şeyler var. Hele bir onları yapın. Ondan sonra soru sorun. Sonra cevap zaten gelecektir. Şimdi Yusuf Bey, hamd kavramını az buçuk biliyoruz. Yani evet, üzerinde çok fazla Fatiha'da da konuşmuştuk. Konuştuk. Daha fazla detay vermeye lüzum yok. Yani bir övgü ifadesidir diyelim. Hamd ile medih arasında bir iki fark olduğunu öteden beri söylüyoruz. Hamd ile şükür arasında fark olduğunu söylüyoruz. Bu ara bir iki soruyla karşılaştım. Yani siz Allah'a hamd edin. Evet. Ama Allah'a şükretmeyin. Çünkü şükür bir belanın davetiyesidir gibi bir algı var. Bu nereden üredi, nereden türedi bilmiyorum ama yani bana yönelik böyle sorular gelişiyor. Hamdin umumi şükrün hususi olduğuyla ilgili bir keden genel kabulden kaynaklanıyor. Yani olumlu olumsuz her şeye hamd edilir ama sadece müsbet, olumlu şeylere karşı şükredilir. Yani ne güzel hasta oldum, hamd olsun, efendim şükür olsun denilmez manasında. Yani bu bilmiyorum, böyle suni bir şey gibi geliyor bana. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir kategorizasyon yok. Tam tersine mesela Bakara suresinde buyuruyor ki Rabbimiz fezkuruni ezkürküm ve şkuruli. Siz beni hatırlayın, ben de sizi hatırlayayım. Bana şükredin, teşekkür edin. Öle tekfurun, nankörlük yapmayın. İbrahim suresinde buyuruyor ki le'in şekertüm, eğer şükrederseniz le'ezidenneküm, size olan nimetimi daha da arttırırım diyor. Dolayısıyla hani belki bir ayrım yapılacaksa hamd ile şükür arasında, hamdin biraz daha kapsamı geniş bir kavram olduğunu söyleyebiliriz. Şükrün ise daha kapsamı dar ve hamd sadece Allah'a yapılan bir övgü ifadesi olmasına rağmen şükrün insanlara da yapılabileceğini, teşekkür suretinde, teşekkür mahiyetinde böyle bir bir övgü, bir kadir şinaslık ortaya konabilir. Bu ikisinin arasında böyle bir fark gözetilecekse gözetilir. Yoksa Allah'a şükretmeyin ifadesi yani doğru bir ifade değil. Her ne niyetle söyleniyor olursa olsun. Tabii. Şimdi burada hamd, şükür ilişkisinden öte bir tesbih kavramı var. Tesbih. Aslında meleklerin ikinci özelliği. Özelliği bu tesbihin Kur'ani altyapısını iyiden iyiye bilmek lazım. Tesbihin kelime anlamını ve terim anlamını iyi bilmek lazım. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de tesbihle alakalı çok çarpıcı ifadeler var. Gerçekten aslında sarsıcı şeyler. Mesela bu öyle bir kavram ki bir defa bütün mahlukatı içeriyor bu tesbih. Evet. İsra Suresi 44. ayet harikulade bir şablon çiziyor. Orada buyuruyor ki Rabbimiz Estağfirullah. Tüsebbihu lehus semavatü seb'u vel ardu ve men fihinne. Yedi kat gök yeryüzü ve içinde can ve ruh taşıyan kim varsa hepsi Allah'ı tesbih ediyorlar. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Hiçbir şey yoktur ki Allah'ı hamd ederek tesbih ediyor olmasın. Velakin ancak la tefkahune tesbihahum. Siz o varlıkların tesbihlerini anlayamıyorsunuz. Demek ki bütün varlıklar Allah'ı tesbih ediyorlar. Bu kesin. Şimdi şöyle ayetler de var. Mesela Yasin suresinde kardeşlerimizin hepsi bilirler. Estağfirullah. Yasin suresinde de var. Nahil suresinde de var. Hatta Enbiya suresinde de var. Gezegenlerle alakalı bilgi evet. veren ayetlerde küllün fî felekin yesbehûn ifadesi var. Evet, hepsi bunların her biri kendine ait bir felekte, bir yörüngede yesbehûne. Tesbih ediyor. Tesbih yani tesbih ile aynı kökten geliyor. Yesbahu sebiha yesbahu yüzmek anlamına da geliyor. Yani gezegenler yüzüyorlar. Her biri kendine ait yörüngede yüzüyorlar. Mesela bir böyle de bir ayet var. Evet. Gezegenlerle alakalı. Mesela yine Nur suresinde şöyle diyor Allahu Teala. Elem tera enne Allaha yusabbihu lehu men fis semavati vel ardı. Göklerde ve yerde can ve ruh taşıyan varlıkların hepsi Allah'ı tesbih ediyor. Görmez misin? Ve tayru safatin. Dizi dizi dizilmiş kuşlar da, uçuşan varlıklar da tesbih ediyorlar. Küllün kad alime salatehu ve tesbihahu. Bütün bu varlıkların her biri hem salatını bilir hem tesbihini bilir. Şimdi bakın. Tesbih kavramı mesela kuşlara da dizi dizi saf saf giden kuşlara da nispet ediliyor. Evet. Ve onlar da o uçuşan varlıklar da hem salatını bilirler hem tesbihini bilirler. İşte tesbih orada kuşlara nispet, kuşlara da nispet edilen bir övgü biçimi. Bu tesbihin insana yönelik bir ibadet biçimi olarak da Kur'an'da emredilen örnekleri var. Sebbih bismi rabbikel azim. Sebbih isme rabbikel a'la mesela. Yüce Rabbini tesbih et. En yüce olan Allah'a tesbihin devamlı olsun. Hem Ala suresinde geçiyor, hem Hakka suresinde var, hem Vaka suresinde var. Hatta o ayetler geldiğinde Cebrail aleyhisselamın Hazreti Peygamber'e Sebbih isme rabbikel a'la ve Sebbih isme rabbikel azim bunların birini rükuda, birini secdede yapması lazım geldiğini öğrettiğine dair rivayetler var. Tesbihin böyle bizim ibadetimizin bir parçası olan tarafı da var. Ayrıca mesela gök gürültüsünün tesbihinden söz eden ayet var Ra'd suresinde. Evet. Ve yusebbihu ra'du bihamdihi vel melâiketu min hîfetihi. Gök gürültüsü Allah'ı tesbih ediyor. Melekler de korkudan tesbih ediyorlar. Meleklerin tesbihi Ra'd suresinde de geçiyor sanıyorum. 13. ayet olması lazım. Öyle bir kavram ki şimdi bu. Bunun dışında kalan hiç kimse yok. Hiçbir varlık yok. Fakat tesbihle hamd hep beraber geçiyor. Büyük oranda. Evet. Büyük oranda beraber geçiyorlar. Şimdi hamd ile şükür arasındaki farkı anlamak açısından da aslında evet. bir şey sunabilir. Bütün mahlukata hamd nispet edilebiliyor. Yani canlı, cansız neyse işte evet. bir vazife arz eden, kendi hal diliyle de bunu ortaya koyan bütün mahlukata hamd ve tesbih izafe ediliyor. Ama şükür yok. Değil. Aynen şükürlü öyle. Bir irade demek ki devreye giriyor. Doğru. Bir şey İnsanların evet, bir şeylerin irade. Karşılığında ortaya koydukları bir teşekkür ifadesi. Şimdi bunlara ilave olarak bir de şöyle ayetler var. Sebbeha lillahi ma fis semavati ve ma fil ardı. Yusebbihu lillahi ma fis semavati. Yani göklerde ve yerde ne varsa. Şimdi ne varsa. Demin okuduğum ayetlerin bir bölümünde kim varsa. Men edatı kullanılıyordu. Bu sebbeha yusebbihu ayetlerinde ma edatı var. Evet. Bu canlı cansız her şeyi içine alıyor. Öyleyse belli ki tesbih aslında varlıkların yaratılış amacına uygun olarak varlıklarını devam ettirmesine tesbih denir. Denirse hepsini içine alacak bir tarif ortaya konmuş olur. Bu genel tarifin içerisinde biz meleklerin duruşunu da rahatlıkla anlamış oluruz. İşte onlar da tesbihe kodlanmış varlıklar. Onlar da o tesbih vazifesini bir hakkın yerine getirmeye gayret ediyor olurlar. Biz de onu yani bir yaratılışı amacına uygun yürütme eylemine diyoruz. Bu iradeli olabilir, iradesiz olabilir. Çünkü yaprağın kendi özel formuna, o yaratılışındaki özelliklerine uygun olarak açması bir tür tesbihtir. Yani tesbih deyince biz aynen illa öyle. Yaprakların hu hu demesi falan hani gerekmiyor. Böyle ses çıkarmalar icra. Yaratılış formuna, biçimine, aslına, esasına uygun olarak onu göstermesi, yani o formda gözükmesi, biçimde gözükmesi bir tür tesbihtir. Yani diğer varlıkların tesbihinde irade ve kelime tekrarı şartı yok. Evet. O varlığını devam ettiriyor olması onun için tesbihtir. Öyle ki o Ala suresinde en baştaki ayetlerde buyuruyor ki Rabbimiz Sebbihisme rabbikel a'la, işte Rabbinin en yüce adını tesbih et. Ellezî halaka fesevva, nitekim o yaratan ve şekil verendir. Vellezî kaddara fehedâ, takdir eden ve hidayet edendir. Hmm. İşte o hidayet, yani Ala suresi 3. ayetteki hidayet, halk ile hidayet yan yana geliyor. Oradaki hidayet bir yaratığın, bir mahlukun yaratılış amacına uygun olarak programlanmasına hidayet deniyor. Aa. İşte o varlığı o şekilde varlığını devam ettirmesi işte onun tesbihidir. Evet. Rüzgarın esmesi rüzgarın tesbihidir. Evet. Kuşun uçması ve şakıması onun tesbihidir. Yani varlıklar neye programlandıysa biz ona mahulika leh diyoruz. Evet. Ne için yaratıldıysa işte o amaç doğrultusunda varlığını devam ettirmesi onun tesbihidir. Tesbihidir ve hidayetle de enteresan bağlantısı. Kaddara fehedâ. Evet, kaddara fehedâ. Şeyde var bir de Taha suresinde Firavun Hazreti Musa'ya ve Hazreti Harun'a soruyor. Diyor ki Kale femen rabbukuma ya Musa. Ey Musa, sizin Rabbiniz de kimmiş yani? Yani hem soru hem alay var. Hazreti Musa cevap veriyor. Diyor ki Rabbunellezî a'ta külle şeyin halgahu. Bizim Rabbimiz her şeye yaratılışını veren sümme heda, sonra hidayet. Her varlığı hidayetine kavuşturan zattır. Öyle olunca işte hidayet yaratılış amacına uygun olarak varlıkların, mahlukatın programlanmasının adıdır. Tarifi böyle yapabiliriz. Tesbih de işte o varlıkların hidayet üzere yaratıldıkları şekilde varlıklarını sürdürmesine deniyor. Tesbih deniyor. Zikirle tesbih arasında da burada tam önemli bir fark gündeme geliyor. Zikirde bir bilinç şartı vardır. Tesbihte bilinç ve bilinçsizlik, iradelilik, iradesizlik karışımı vardır. Karışım bir arada ama zikirde bir kastı mahsusa. Evet, hatırlama var. Hatırlama var çünkü. Çünkü zekere irade var. Evet, hatırlamak demektir. Zikir de hatırlama anlamına geliyor. Zikrin iradesiz bir şekilde geçtiği hiçbir yer yok mu? Hayır, yok. Hiç yok. Yok. Zikir insana nispet edilen bir övgü biçimidir. Tesbih ise diğer varlıkları içine alan bir ifadedir. İşte meleklerin tesbihi, yani diyelim ki bu kainatın, bu kozmik alemin ortaya koyduğu bu harmoniye melekler de kendi duruşlarıyla, kendi varlık dizaynlarıyla katkıda bulunuyorlar. O harmonide onun büyük koroya kendileri de katılıyorlar. Aslında bizim hani varlık maddenin en küçük yapısında bir tesbih hareketi vardır. Bir dönme hareketi vardır. Elektronlar protonların etrafında dönüyorlar. Kainattaki galaksiler, büyük yıldızlar, sistemler gezegenler birbirleri etrafında dönüyorlar. Yani zerreden küreye, mikro alemden makro aleme bütün mahlukat bir tesbihe kodlanmış. Yani çekirdeğin yapısında elektronun dönmesi bir tesbih biçimidir. Güneşin etrafında diğer gezegenlerin dönmesi başka bir tesbih biçimidir. İşte biz bu kainattaki bu muhteşem dizayna kendi irademizle katkıda bulunuyoruz, katılıyoruz. Ona da zikir. Ona da hem bizim için zikir diyoruz, buna tesbih de denir. Tesbih de ama denir. Özel bize nispet ediliyorsa insanoğluna zikir denir. İşte hacdaki tavaf da bu büyük koroya katılımdır. Bu büyük koronun karşısında çatlak ses çıkartmamak demektir. Evet. Melekler varlıklarını böyle tesbihle devam ettiriyorlar. Ya Rabbi biz yaratılış amacımızı yerine getiriyoruz. Seni hamd ile tesbih ediyoruz. Takdis ediyoruz da bir cümleyle de onu da söyleyeyim. Evet. Onu ondan yani ara şey verelim yapmayalım. Hocam. Evet. Takdis de yani tesbih ile takdis arasında da bir fark var. Tesbih daha çok eksikliklerden uzak tutma anlamını içerir Allah'a yönelik tesbih. Yani Subhanallah demek, Ya Rabbi seni her türlü eksiklikten tenzih ederim demektir. Takdis ise Allah'ın bütün kemal sıfatlarının bulunduğunu ilan ve itiraf etmektir. Yani mesela La ilahe illallah diyoruz kelime-i tevhidde. Kelime-i tevhidin La ilahe kısmı tesbihtir, illallah kısmı takdistir. Yani biri Allah'a yönelik herhangi bir eksiklik bulunmadığını ilan ve itiraftır. Takdis ise onun her türlü kemal sıfatlarla muttasıf olduğunu ilan etmektir. Buradan bakıldığı zaman mesela İhlas suresi 4 ayetlik bir sure. Bunu Fahrettin Razi'den öğrendik. Allah mekanını makamını cennet etsin. Amin. O diyor ki İhlas suresi 4 ayet. İlk 2 ayeti tesbihtir. Son 2 ayeti takdistir. Nedir tesbih olan? Allah, ehadiyet ve samediyet, bunlar tesbihtir. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Doğurtmamış olmak, doğmamış olmak ve denginin bulunmaması da takdis. Yani birincisi takdis, ikincisi tesbih. Evet. Yani evet. Biri kemal sıfatları Allah'a nispet etmektir takdis. Öbür iki ayetteki üç husus da tesbihtir. Allah'ı eksikliklerden uzak tutmak anlamına evet. gelir. Nefi efendim tesbih oluyor. İspat takdis oluyor. İspat diye baktım pozitif olduğunda evet, takdis manası verilebilir diyorsunuz. Hocam burada bir mola vermemiz lazım. Moladan sonra inşallah devam edeceğiz. Kıymetli dostlar birazcık dinleniyoruz. Ara veriyoruz. Tekrar huzurlarınızda olacağız inşallah. Thank you.